श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 91 19 सितंबर 1884। गृहस्थ आगे बढ़ो अभ्यास योग। अब श्री रामकृष्ण मुखर्जियों से बातचीत कर रहे हैं। महेंद्र उनमें बड़े हैं, व्यवसाय करते हैं, किसी की नौकरी नहीं करते। छोटे प्रियनाथ इंजीनियर थे, अब उन्होंने कुछ धनोपार्जन कर लिया है, अब नौकरी नहीं करते। बड़े भाई की उम्र 35-36 के लगभग होगी। उनका मकान केडेटी मौजे में है। कलकत्ते के बाग बाजार में भी उनका अपना मकान है। श्री रामकृष्ण साहस्य, कुछ उद्दीपना हो रही है, यह देखकर चुप्पी न साध जाना। बढ़ जाओ, चंदन की लकड़ी के बाद और फिर चीज़ें हैं, चांदी की खान, सोने की खान। प्रिय साहस्य जी, पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं उनके कारण बढ़ा नहीं जाता। श्री रामकृष्ण, पैरों के बंधन से क्या होता है, बात असल मन की है। मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है। दो मित्र थे, एक वेश्या के घर गया, दूसरा भागवत सुन रहा था। पहला सोच रहा था, मुझे धिक्कार है, मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और मैं वेश्या के यहाँ पड़ा हुआ हूँ। उधर दूसरा सोच रहा था, मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मेरा मित्र तो मजा लूट रहा है और मैं यहाँ आकर फंस गया। पर देखो, वेश्या के यहाँ जाने वाले को तो विष्णु दूत आकर वैकुंठ में ले गए और दूसरे को यम दूतों ने नरक में घसीट कर डाल दिया। प्रिय, मन मेरे बस में भी तो नहीं है। श्री राम, यह क्या अभ्यास योग, अभ्यास करो, फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे उसी ओर जाएगा। मन धोबी के यहाँ का कपड़ा है, वहाँ से लाकर उसे लाल रंग से रंगो तो लाल हो जाएगा और आसमानी से रंगो तो आसमानी। जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा। गोस्वामी से, आपको कुछ पूछना तो नहीं है। गोस्वामी बड़े ही विनय भाव से, जी नहीं, दर्शन हो गए और सब बातें तो सुनता ही था। श्री राम, देवताओं के दर्शन करो। गोस्वामी विनयपूर्वक, कुछ महाप्रभु के गुण कीर्तन सुनना चाहता हूँ। श्री रामकृष्ण कीर्तन गाने लगे। कीर्तन के समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी से कह रहे हैं, यह तो आप लोगों के ढंग का हुआ, लेकिन अगर कोई शाक्त या घोषपाड़ा के मत का आदमी आ जाए तो मैं दूसरे ढंग के गाने गाऊंगा। यहाँ सब तरह के आदमी आते हैं, वैष्णव, शाक्त, कर्ता भजा, वेदांतवादी और आजकल के ब्राह्म समाज वाले आदि भी, इसलिए यहाँ सब तरह के भाव हैं। उन्हीं की इच्छा से अनेक धर्मों और मतों का चलन हुआ है। जिसे जो सही है उसे उन्होंने वही दिया है। जिसकी जैसी प्रकृति, जिसका जैसा भाव, वह उसे ही लेकर रहता है। किसी धार्मिक मेले में अनेक तरह की मूर्तियाँ पाई जाती हैं और वहाँ अनेक मतों के आदमी जाते हैं। राधा कृष्ण, हर पर पार्वती, सीताराम, जगह जगह पर भिन्न भिन्न मूर्तियाँ रखी रहती हैं और हर एक मूर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है। जो लोग वैष्णव हैं उनकी अधिक संख्या राधा कृष्ण के पास खड़ी हुई है। जो शाक्त है उनकी भीड़ हर पार्वती के पास लगी है। जो राम भक्त हैं वे सीताराम की मूर्ति के पास खड़े हुए हैं। परंतु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है उनकी और बात है। वेश्या अपने आसिक की झाड़ू से खबर ले रही है, ऐसी मूर्ति भी वहाँ बनाई जाती है। उस तरह के आदमी मुंह फैलाए हुए वही मूर्ति देखते और अपने मित्रों को चिल्लाते हुए उधर ही बुलाते भी हैं। कहते हैं, अरे वह सब क्या खाक देखते हो, इधर आओ जरा, यहाँ तो देखो। सब हंस रहे हैं। गोस्वामी प्रणाम करके विदा हुए।